pracy. I zobaczy pani, że wróci po feriach bez niespodzianek. Sora Protect i problem z głowy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 4 lutego, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis, a w nim wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha o dzisiejszej decyzji Andrzeja Dudy o podpisaniu ustaw sądowych zwiększających odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów. Światowa Organizacja Zdrowia przedstawiła nowe informacje w sprawie koronawirusa z Chin. Dzięki czujności pracownic banku w Siemianowicach Śląskich udaremniono próbę oszustwa seniorów metodą na policjanta. Paweł Mucha, wiceszef Kancelarii Prezydenta, mówi, że decyzja Andrzeja Dudy o podpisaniu ustaw sądowych była podjęta po licznych konsultacjach i szczegółowej analizie. Nowe prawo zwiększa dyscyplinarną odpowiedzialność sędziów. W wywiadzie dla TVP Info Paweł Mucha podkreślił, że prezydent nie znalazł podstaw do tego, by nie podpisać ustawy. Nie ma tam tego rodzaju przepisów, które by prowadziły do takiego wniosku, że należało podjąć jakąkolwiek inną decyzję. Czyli pan prezydent, rozważając te głosy, które w ramach debaty publicznej się pojawiły, nie uznał zasadności głosów takich, że argumentacja przedstawiona prowadzi do takiego wniosku, żeby tej ustawy nie podpisywać, czy też kierować ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Nowe przepisy krytykuje opozycja oraz część środowiska sędziowskiego. Opozycja, w tym PO, PSL i Lewica, apelowała do prezydenta o zawetowanie noweli. Negatywne opinie prawne w sprawie niektórych rozwiązań wyrazili m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich i Sąd Najwyższy. Nowelizacja została także krytycznie oceniona przez Komisję Wenecką, organ doradczy Rady Europy. Sędzia Paweł Juszczyszyn napisał na portalu społecznościowym, że w środę w Sądzie Okręgowym w Olsztynie zamierza przystąpić do rozpoznania prowadzonej przez siebie sprawy. Jak zaznaczył w jego ocenie, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a przez to nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego. Izba orzekając w drugiej instancji zawiesiła go dziś w czynnościach oraz obniżyła o 40% jego wynagrodzenie na czas trwania zawieszenia. W listopadzie sędzia Paweł Juszczyszyn wezwał Kancelarię Sejmu do ujawnienia list osób popierających kandydatów na członków KRS. Chodziło o powołanie przez Radę w nowym składzie sędziego orzekającego w sprawie, od której apelację rozpatrywał Paweł Juszczyszyn. Rzecznicy dyscyplinarni zarzucali olsztyńskiemu sędziemu przekroczenie uprawnień. Do tej argumentacji przychyliła się Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Pewność prawa wymaga zaakceptowania prawd oczywistych. A najbardziej oczywistą z tych praw jest prerogatywa prezydenta do powoływania sędziów. Mówił sędzia Adam Tomczyński. Izba Dyscyplinarna nie jest sądem, odpowiadał pełnomocnik olsztyńskiego sędziego Mikołaj Pietrzak. Ponieważ nie cechuje jej ta niezbędna niezależność. A to już głos zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów Przemysława Radzika. Skoro pan prezydent powołał tego sędziego do urzędu sędziego, to on jest sędzią i nic żadnemu sędziemu do tego, aby to badać. Zawieszenie sędziego Juszczyszyna obowiązuje na czas trwania postępowania dyscyplinarnego. Sprawa nie została jeszcze skierowana do sądu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Prezes olsztyńskiego sądu Maciej Nawacki zapowiedział, że wszystkie sprawy Pawła Juszczyszyna zostaną mu odebrane i rozlosowane między pozostałych sędziów. Światowa Organizacja Zdrowia wystosowała pisma do ministrów zdrowia wszystkich krajów z apelem o natychmiastowe udostępnienie danych w sprawie przypadków zakażenia wirusem z Wuhan. Jak podano, nie wszystkie kraje do tej pory przekazały potrzebne informacje. Dyrektor Organizacji do Spraw Globalnych Zagrożeń Chorobami Zakaźnymi Sylwii Brante dodała również, że w opinii WHO na razie nie mamy do czynienia z pandemią. Nie mamy obecnie pandemii. W tej chwili jesteśmy w fazie epidemii z wieloma ogniskami. Będziemy próbowali powstrzymać roznoszenie wirusa z każdego z tych ognisk. Dotychczas zakażenie koronawirusem potwierdzono ponad 20 tysięcy osób, 427 zmarło. W Polsce nie stwierdzono dotąd żadnego przypadku zarażenia. Pracownicy banku w Siemianowicach Śląskich udaremniły oszustwo metodą na policjanta. Dzięki nim dwójka seniorów nie straciła swoich oszczędności. A więcej na ten temat w relacji Łukasza Kałuży z Radia Katowice. W jednej z tamtejszych placówek 86-letni mężczyzna oraz 67-letnia kobieta chcieli wypłacić swoje oszczędności. Pracownica zaczęła wypytywać o to, na jaki cel jest im potrzebne kilkadziesiąt tysięcy złotych. Senior powiedział, że jego oszczędności są zagrożone w tym banku i chce je wypłacić. Tak miał mu przekazać policjant. Pracownica placówki bankowej wiedziała, że starszy mężczyzna padł ofiarą oszustów i natychmiast powiadomiła o tym policjantów. W innym przypadku 67-letnia kobieta chciała wypłacić 45 tysięcy złotych, twierdząc, że musi tę kwotę przekazać policjantowi. Ta pracownica też od razu skontaktowała się z policją. Funkcjonariusze przypominają, że w żadnym wypadku nigdy nie proszą o pieniądze. Jakiekolwiek próby wyłudzenia powinny być natychmiast zgłaszane policji.

Jak uratować mamę? Film animowany. Mniej ważna jest anegdota, wartości muzyczne to jednak to, co nas tutaj najbardziej może interesować, a więc kompozycja, instrumentacja, nastroje, a wreszcie to, co mamy jako słuchacze sami w sobie, emocje, także wykonawstwo. Ale Sławomir Ruczkowski przyjął zaproszenie, jest razem z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ile lat, panie kompozytorze, Studio Muzyki nie słyszało pańskiej twórczości? No, to będzie chyba z 17 lat, jak nie było słychać, tak? A w tym roku obchodzimy 21 lat pańskiej twórczości artystycznej. 21 lat od debiutu mojej muzyki. Gdzie? Gdzie na, był ten debiut? Na arenie i debiut tak się składa, że właśnie w radiu trzecim audycja Top Ten, którą prowadził nie kto inny jak znany wszystkim Jerzy Kornowicz. Dziękuję bardzo. No, wymusił to zeznanie. Proszę powiedzieć, jak uratować mamę? To film dla dzieci? Tak. Film dla dzieci. No to z tej muzyki filmowej Sławomira Ruczkowskiego będzie sporo. Będzie sporo, a ten flecik, który za chwilę państwo usłyszą, to melodia prawie jak z Disneya, jak z filmu o Pocahontas. Który to był rok? Pamięta pan? Znaczy się, to jest bardzo, bardzo, bardzo złożona historia bajki, ponieważ tak naprawdę pierwszy zwiastun tej bajki, która nosiła tytuł Złote krople cały czas podczas produkcji, pierwszy zwiastun był w wrześniu 2001 bądź 2002, że miało być to w kinach. Film dopiero ukazał się w 2018. No, właściwie to są szczególiki. Po prostu, no tam 17 lat produkcji. Pytam, ponieważ bywam rozliczany często przez słuchaczy, dlaczego ta muzyka tyle lat akurat nie znalazła swojego miejsca w zacnym cyklu muzyka. No, ale cóż, film dla dzieci. Natomiast teraz, jak państwo posłuchają kolejny odcinek z tego obrazu, no to już prawie Sławomir Ruczkowski w roli Wangelisa. Zechcą państwo sprawdzić. Thank you. szpiflecik ten sam, ale jakże zmieniły się nastroje. Te barokowe smyczki, prawie jak menuet, chciałby się powiedzieć. To wszystko sample? Sample, które są w syntezatorze, czy to są wirtualne dźwięki, wirtualne programy? Więc tak, to są wszystko sample. Wiedeńska Orkiestra Symfoniczna, tak zwana Wiedna Symfonie, w komputerze, tak, pluginy. Były plany nagrania prawdziwej, żywej orkiestry. Było wszystko dograne. Mieliśmy nagrywać w Bratysławie. Wcześniej mieliśmy nagrywać w Londynie. Mówię, długa historia, tak? Przez 18 lat produkcji po prostu były różne wzloty i upadki, że tak powiem. Cały czas chodziło gdzieś, jak zawsze, o pieniądze, o budżet. No a na koniec, już w tym ostatnim etapie, gdzie było widać, że film zostanie dokończony, no to miało zostać zrealizowane nagranie. Niestety przed całą jakby emisją filmu producenci wycofali się. Czyli można powiedzieć, że także realizacja nagrań to jest autorskie dokonanie samego kompozytora. Tak, dokładnie. Słuchamy. Perypetie z tytułem. Jak uratować mamę? To mówię ja przez mikrofon programu trzeciego, ale wcześniej mówiłeś... Złote krople, tak. Całe życie film miał tytuł Złote krople, bo złote krople, zdobycie przez dzieci tych złotych kropli, jakby są kluczem tego filmu. I cały czas był taki tytuł, natomiast no, producenci na koniec, przed emisją, stwierdzili, że im się nie podoba ten tytuł i wymyślili swój. To tak z tytułem. Natomiast jeszcze muszę jedną rzecz doprecyzować odnośnie użytych instrumentów i sampli. W jednym utworze, który już był emitowany, były skrzypce solowe. I te skrzypce solowe to są zagrane przez prawdziwą skrzypaczkę, przez Olgę Konicką. Oddaliśmy artystce to, co należne. Ja chyba dodam, że tych motywów filmowych jest może 10, natomiast są one wkomponowane w takie krótkie sekwencje, których czas często nie przekracza minuty. Jak uratować mamę? Taka muzyka na poły symfoniczna, mimo że jest ona przecież elektroniczna, ale tego kolorytu nadają tej muzyce właśnie dźwiękowe sample. Jak uratować mamę? Fabularny film dla dzieci, może także dla tych młodszych nastolatków, ale emocje, które niesie ze sobą ta muzyka, tak mówiłem, te echa Wangelisopodobne, są tutaj najzupełniej poważne. Również artykulacja instrumentów elektronicznych, które imitują brzmienia akustyczne. To wszystko sądzę, że kwalifikuje ciebie jako poważnego kompozytora muzyki filmowej. A to był wtedy twój debiut w tej roli. Tak, tak, tak. To jak się zaczęło, to była też trochę, że tak powiem, zakręcona jak zwykle u mnie historia, ponieważ pierwszy utwór, tak jakby demo pierwszego tematu skomponowanego do bajki Złote Krople, zamieszczony był na stronie internetowej tej bajki. I jakby ten film był moim debiutem, natomiast w międzyczasie, zanim został dokończony ten film, odezwał się do mnie inny reżyser z Warszawy i zaproponował mi pracę skomponowania muzyki do filmu pod tytułem Łowcy Skór. I tak naprawdę to był mój debiut filmowy, to był film fabularny i to był mój debiutem, mimo że Złote Krople zacząłem wcześniej komponować. No tak, ale to tak? Była spółka. Spółka autorska, prawda? Czy ten debiut? Czy Łowcy Skór? Łowcy Skór, mój też autorski. Aha, no ale tych nagrań do Trójki pan kompozytor nie dostarczył. Ciekaw jestem, jak one się mają w relacji dalszej twojej produkcji filmowej. Zresztą te nagrania z filmu Jak uratować mamę skonfrontujemy jeszcze z innym filmem, serialem telewizyjnym za chwilę, ale tutaj mówiliśmy o tej mnogości poważnych nastrojów, wobec tego niech zabrzmi sama muzyka, jakżeż mroczna. gościem studia. Muzyk jest Sławomir Ruczkowski. Słuchamy jego muzyki filmowej. Czy mogę powiedzieć, że kompozytor jest także w przypadku muzycznych realizacji multiinstrumentalistą? Te dźwięki były różne, o różnej proweniencji, wyzwalane z klawiatury? Tak. Jednak, no to jest właśnie tajemnica współczesnych technologii. Chciałoby się usłyszeć czasami, bo jednak wszystko chyba zaczęło się od gry na pianinie, fortepianie. Tak jest. Jak Sławomir Ruczkowski radzi sobie z klawiaturą pianisty? Gry fortepianowej ukazującej biegłość naszego gościa w technice pianistycznej będzie później nieco więcej. A teraz Sławomir Ruczkowski jako flecista, a także jako kwintet smyczkowy. Zechcą Państwo posłuchać. Instrumenty elektroniczne, jakie bogactwo brzmień. Cały czas słuchamy muzyki do tego dziecięcego obrazu, jak uratować mamę. Właściwie ktoś może powiedzieć, że ta muzyka właśnie poza nielicznymi wyjątkami tak kręci się według pewnego stylowego jednego wizerunku, ale tutaj na ścieżce dźwiękowej odnalazłem coś, co zupełnie odbiega od tego klimatu. To coś innego, to jest taniec, tam jest i bębenek. Tak, no bajka, jak to film dla dzieci, toczy się wielowymiarowo. Zwłaszcza, że to jest historia dzieci, które z powiedzmy czasów obecnych przenoszą się w krainę zamków, smoków. Także dzieje się dużo, więc muzycznie też trzeba było to pokazać. Tak. Czyli klasyka była nieodzowna. A skąd właściwie takie ciągoty dla muzyka? No w gruncie rzeczy chyba możemy powiedzieć amatora, który zaczynał od rocka elektronicznego, granego na syntezatorach, tak i tylko. Tak, no wywodzę się, jak to można powiedzieć, z muzyki elektronicznej, takiej typowej, Jean-Michel Jarre, Vangelis, tak, te klimaty. Daje się to usłyszeć nawet w tych motywach dzisiaj, które mają w Trójce swoją premierę. Tak, dużo też ja niego słuchałem, także te kierunki, natomiast no, zawsze gdzieś ten pęd, marzenie odnośnie muzyki, komponowaniu muzyki do filmów był i takiej bardziej w stylu orkiestrowym, tak, aranżacji. No nasunęło mi się tutaj pytanie, które być może zechcesz uznać za kontrowersyjne, ale teraz jednak posłuchajmy tego tańca O, proszę bardzo, i bębenek też. Czasami odnoszę wrażenie, jeżeli się mylę, to zechcesz mnie poprawić, że radio jako medium promujące twórczość muzyków bywa im potrzebne w chwili debiutu, w chwili nadania własnej twórczości pewnej renomy, aby ona dotarła do szerszego grona słuchaczy. Teraz, kiedy mamy internet, mamy YouTube, że tak powiem, radio jak gdyby wielu debiutującym twórcom staje się bezużyteczne, a może mniej atrakcyjne. A jeżeli chodzi o twórców, którzy już zyskali status kompozytora muzyki filmowej, a więc za tym wszystkim pojawiły się również pewne tantiemy i że tak powiem, zainteresowanie już a priori zaprogramowane przez obecność tej muzyki wyświetlanej i emitowanej w różnych salach, no tak program trzeci, jak gdyby ze swoim studiem L-Muzyki, przestaje być tą trybuną taką uniwersalną. Znaczy, generalnie czasy się zmieniły, jak to mówią, tak? Z jednej strony jest więcej możliwości pokazania się jakby światu, co się robi. Natomiast z drugiej strony jest taka ogromna ilość twórców muzyki, która jest wrzucana po prostu do sieci, że ciężko, żeby ktoś to tak naprawdę zauważył, tak? To nie jest takie proste. Różne inne mechanizmy za tym gdzieś tam są poukrywane z tego co wiem i przebić się to też nie jest takie łatwe, tak? Zwłaszcza fakt, że w dzisiejszych czasach po prostu no, trzeba być, że tak powiem, w sieci. Ja no, unikałem zawsze jakiegoś rozgłosu. Nie miałem konta na Facebooku do niedawna. Jedynie jakiś kanał na YouTubie był, który tam jakieś utworki swoje wrzuciłem, był emitowany, natomiast kanał miał 30 subskrybentów, tam po parę wyświetleń, tak, więc jakby ja nie istniałem jakby w social mediach. I niedawne wydarzenie pewnego utworu, który skomponowałem jakby no, i na prośbach jakby znajomych założyłem. Dzisiaj zdążymy dojść jeszcze do tego tematu. No, na razie jeszcze potrzymajmy w niepewności słuchaczy studia L-Muzyki. Ciągle jeszcze trwa projekcja dziecięcego filmu ścieżki dźwiękowej autorstwa Sławomira Ruczkowskiego. Thank you. przed chwilą fortepian, teraz, nie wiem, fagot, obój. Muzyka z następnego filmu. Mniej motywów, ale państwo jeszcze nie słyszeli tej muzyki. Pierwsza miłość, serial telewizyjny. W zwierzeniach, kiedy mówiłeś o swoich inspiracjach, czego kiedyś słuchałeś może najbardziej, jako twórca muzyki wymieniłeś jedno nazwisko. I tutaj ta sugestia jest naprawdę bardzo wyraźna. Przy fortepianie Sławomir Ruczkowski jako Jani. Muzyka filmowa, serial telewizyjny. Komponuje się podobnie jak do fabuły? Sławomir Ruczkowski. Zastanawia no, się. To zależy, jak, jaki serial, tak? To może inaczej. Jak wygląda sprawa akceptacji tego, co ty jako kompozytor proponujesz twórcom filmu? No to też zależy od wielu czynników. To znaczy, jeśli chodzi o film Złote Krople, czy tam Jak uratować mamę, który reżyserował, ogólnie jakby odbierał ode mnie Daniel Zduńczyk, to my z Danielem zrobiliśmy wiele różnych produkcji. Jakby odbieramy na tych samych falach, powiedzmy tak, że na początku dostawałem jakieś tam, powiedzmy, instrukcje, że chciałbym coś takiego. Natomiast po pewnym czasie było tak, że Daniel dzwonił do mnie, że wysłałem ci kolejny tam jakiś fragment filmu, wiesz, co masz robić. Tak? I tyle, nie? I za tym się kończyło po prostu. Czasami tam były jakieś delikatne zmiany, coś najpierw, coś później. Natomiast tu miałem... W ogóle to była fantastyczna przygoda dla mnie, komponowanie do tego typu rodzaju filmu, jak bajka. No a pierwsza miłość to liryka... Młodzi zakochani. Tak, no ale tam, o właśnie tu słychać teraz w tle, że tam nie tylko liryka, tak? Właśnie słychać, że ktoś chyba w areszcie był zamknięty. Dajmy szansę zatem odbiorcom programu trzeciego. Suspens, kryminał w muzyce Sławomira Ruczkowskiego. Muzyka filmowa, pierwsza miłość, a teraz zacytuję klasyka ba, wieszcza. Nie natchnij mnie hymnami. Czy kompozytor wie, co prowadzący audycję ma na myśli? Domyślam się chyba, że tak. To ja zapytam, co mam na myśli. Niech zgadnę. Może chodzi o ten hymn dla pewnego naszego sportowca. No więc właśnie, obecność tej kompozycji tak znakomicie zrealizowanej, Budapeszteńska Orkiestra Symfoniczna, chór i tak dalej, i obecność tego na YouTubie, i wreszcie postać sportowca, któremu ten hymn został zadedykowany, spowodowało, że Sławomir Ruczkowski tych wejść w internecie ma znakomicie więcej. Tak, tak. To się zgadza. Natomiast tutaj zacznę może od tego tematu, który był wcześniej poruszony, czyli możliwości wrzucania, programowania się, jakby reklamowania swojej muzyki w sieci. Tak? Mój kanał na YouTubie, który miałem, miał bardzo niewiele odtworzeń i wyświetleń, więc jakby wiedziałem, jak już powstał ten utwór, że jak ja go wrzucę na swój kanał, to niewiele osób go zobaczy, tak? To pokazuje jakby właśnie tą skalę problemu, nie? Że... No w momencie, kiedy nazwisko Ruczkowski nic nikomu tak, nie dokładnie. Mówi, tak, zrozumiałe. Ale właśnie, czy jesteś miłośnikiem motoryzacji, niebezpiecznych samochodów, wyścigów, rajdów i tak dalej? Tak jest, tak. Dlatego poza jakby muzyką, podróżami, także mam taką przyjemność, że lubię trochę ryzyko, sporty samochodowe. Sam jeździłem troszkę tak amatorsko, miałem Mitsubishi Lancer Evo 9 i się ścigałem. Śledzę karierę Roberta Kubicy od lat jeszcze, jak jeździł tam na początku sobie w jakichś tam no właśnie, rajdach. To musimy w końcu powiedzieć, bo to jest hymn for the winner. Tak. Czyli dla zwycięzcy. To jest zwycięstwo, podejrzewam, w dedykacji szczególnego rodzaju, bo tak. Jak na razie nie chodzi o te pierwsze miejsca na torach wyścigowych Formuły Pierwszej, a raczej o walkę, o powrót. Tak, to tytuł jest, powiedzmy, można powiedzieć, że można go odczytać dwuznacznie, ponieważ Robert oczywiście jest zwycięzcą, jest mistrzem. Robert Kubica jest mistrzem świata w WRC2 w rajdach samochodowych, więc nie można powiedzieć, że nie jest mistrzem, nie jest zwycięzcą, tak? Bo osiągnął bardzo, bardzo, bardzo dużo, wygrywał różne wyścigi, inne rajdy. Natomiast tak, chodzi o to, że on się po prostu nie podał w sytuacji, której myślę, że 99,9% innych osób by się poddało, tak? Walczył po prostu z przeciwnościami losu, z życiem. Walczył o życie i o przetrwanie i pokazał wszystkim, że jak się chce, to można. I ta realizacja, której w początku słuchamy, to jest ucieleśnienie twoich marzeń. Tak jest. Orkiestra, chór. A także dwóch instrumentalistów, wśród nich gitarzysta i syntezatorzysta Sławomir Ruczkowski. Hymn dla zwycięzcy. W liście do trójki, do prowadzącego studio muzyki napisałeś: od wielu lat marzyłem, aby orkiestra wykonała moją muzykę. I mimo komponowania do wielu produkcji, nigdy to nie nastąpiło. Ten wyłom w twojej karierze, w twoich dokonaniach nastąpił właśnie za sprawą hymnu dla zwycięzcy. Parę impresji, panie kompozytorze? No tak, tak jak wcześniej wspominałem, podczas produkcji bajki Złote Krople miała być już ta orkiestra. W pierwszej tam fazie miało być naprawdę mocne uderzenie, ponieważ miała to wykonać Londyńska Orkiestra Symfoniczna. No, najsłynniejsza orkiestra świata, i mieliśmy nagrywać w Abbey Road Studios. Niestety. No tu się wtrącę, bo to jednak z jednej strony marzenia, z drugiej strony jest krzecząca rzeczywistość, ale jednak nowe technologie, studia, nawet te w zagrodach przydomowych powodują, że muzycy, artyści mogą realizować swoje twórcze plany tak chałupniczo i rezultaty, które są, jeżeli oczywiście mamy do czynienia z osobami uzdolnionymi szczególnie, którzy także są w stanie pełnić funkcje realizatorów, reżyserów dźwięku, nagrań własnych utworów, no to wszystko, że tak powiem, nawet podejrzewam, że w pewnym kręgu instrumentalistów spowodowało taką lekką panikę, że oto może my przestajemy być potrzebni, może orkiestry jako wykonawcy muzyki minionych epok mają jeszcze rację bytu, natomiast teraz muzyka spowodowała no, estetyczny krach i finansowy. Znaczy, no, wiadomo, technologia poszła mocno do przodu, to się pozmieniało. Tak, 20 lat temu, żeby nagrać utwór, zrealizować na jakimś poziomie, trzeba było jechać po prostu do studia, na rynku wynająć. W dzisiejszych czasach oczywiście to wszystko ze sprawą technologii poszło, że naprawdę można w domu dużo rzeczy zrobić, ale no, to, że tak powiem, zawsze zostaje ten czynnik ludzki, tak. No, jak ktoś coś potrafi, to potrafi w domu dobrze zrobić. Jak nie potrafi, to i w najlepszym studiu na świecie tego nie zrobi, tak. To nie da się czynnika ludzkiego jakby zastąpić, tak. Zawsze dobra orkiestra, ludzie, którzy to potrafią wykonać, myślę, że zawsze będzie. Czyli jednak pozostajesz zwolennikiem tych artystycznych uniesień, które towarzyszyły realizacji hymnu dla zwycięzcy. Tej realizacji twojego życia, prawda? Nie, jak dotąd. Kwestia, jeżeli rozmawiamy jakby o powiedzmy udawaniu przez sample, przez instrumenty orkiestry, tak? Natomiast wiadomo, że są różne rodzaje muzyki, do których się nie używa orkiestry, tylko kreuje się dźwięki elektroniczne typowe, więc wiadomo, że tutaj no, muzyka filmowa, temat tak olbrzymi, że nawet nie zaczynajmy może dyskusji. Obecność Sławomira Ruczkowskiego powoduje, że możemy dzisiaj słuchaczom programu trzeciego zaprezentować jeden z najnowszych jego utworów. Data powstania listopad 2019, a kompozycja nosi tytuł Nadzieja. Thank you. przed laty twórcy nowej muzyki w swoich manifestach wymieniali złotą myśl, że warto chyba umechanizować naszą twórczość jako przynależną do wieku pary i elektryczności. I te nowe technologie, poczynając od płyty gramofonowej, sekwenc taśmy magnetycznej, sekwencerów wreszcie, aż w końcu komputerów i pendrive'ów i CDR-ów, technika urzeczywistniła. A rzadko kto miał takie oczekiwania od twórców. Chcemy muzyki ostrej i zdecydowanej. Żeby być prawdziwym, trzeba być twardym. Państwo usłyszeli w tym utworze nadzieja, że jednak Sławomir Ruczkowski pozostaje wierny przede wszystkim osobistej liryce. Czy ja się mylę, panie kompozytorze? Pewnie nie. Drugi utwór, który z tych nowych, który kompozytor umieścił, nosi tytuł Oczekiwania. Mówię, umieścił go na YouTube, natomiast kompozycja Nadzieja, którą państwo usłyszeli, to absolutna nowość w mediach. Natomiast nasze spotkanie ze Sławomirem Ruczkowskim pragnę zakończyć nagraniem, które było debiutem kompozytora właśnie w cyklu Studio El Muzyki w roku 1999. I oczywiście gdzie? W Polskim Radiu, w programie trzecim, tak otwartym na nową twórczość, tę oryginalną, tę, która budzi zachwyt, a może czasami nawet będzie budziła przerażenie. Ale to są wszystko twórcze odczucia. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Za tydzień kolejne wydanie audycji wtorek. Dziękuję. Kompozycja kończąca nasze dzisiejsze spotkanie nosi tytuł Marzenie pierwsze przy syntezatorach kompozytor z Wrocławia Sławomir Ruczkowski. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej trzeciego roku życia. Naturcept Med pysznie smakuje, gardło kuruje. Żegnamy